sop nafsi sama bakan ila an afudda jëm ci ma dajji khatma sirrihi lañu tejoon ci sekkareen wa abtuna ak ma xam ma biro ma xam daakhil da'iyata yusrihi li waral koomam mi faqultu lahu maniku min ayna iyabuka fan la sa dellu si joge iyabu moy rujo wa ila ayna siyabuka agitam fan la sa lim siyab jëm in siyab waxoon nanu ni mooy comme rocc beppiku googu jaan di becc beppiku rek dem ayna siyabuka wa bimam tala'at agit ci lan nag la feese iyabuka say gaal wërsëg bi foo ko jële fa qaala mu ni ma amal maqdamu amaa ñëw gi fa min tuus tuus laa jóge wa amal maqsadu amaa jublu bi fa ila suus maa ngi jublu dëkk bu ñu wax suus wa amal jidatu amaa koom bi nag allati mi nga xam ne asabtuhaa jot naa ko kooku maa ngi ko jële fa min risalatin ci leetar boo xam ne ixtadabtuhaa man maa ko fentoon ci laa ko jële fa sa'altuhu ma laaj ko an yafrusa nii mu leeralal ma dixlatahu mbootu leetar ba farche danañ ko wax bi maana tabiin wa minhu qawlu ahli l adaa'i farchu l xuruf farche moo doon baste masalan waaye am mbir soo ko dee leeral dafa mel ni lu banku woon nga di ko tàllal moo tax farche bi maana tabiin wa minhu farchu l xurufi l mufradati fi ilmi taw taw tajwidi wal adaa fa sa'altuhu an yafrusani dixlatahu maanaa mbootam biiram biir baatinam da an yafrusani dixlatahu wa yasruda te mooy mu toftale alayya ci man risalatahu leetaram fa qaala mu ni ma doona maraamika manqué na li ngay wut xarbul basus manqué na ko xarbul basus madr yudrabu biha almasalu fi shidda basus xam ngeen ni waxoon nanu qiyaasam mooy xaalatu jassaas ibnu murra mooy tantay jassaas ibnu murra jassaas ibnu murra dénga moorayoon kuleyb kooko daananu wa qisaam kuleyb ca sabab ba mu ko rayale fett gu mu fettoon naaqa goo xani ganu soxna soo suu di basus dafa amoon ganam gu jigéen mbokkam mu jigéen mu ko gana si wàcc gëléemam gëléem ga dem di fari di naka mu xëcc caru garab ba xam nga gëléem day lekk ci garab di ko rocci noonu fekk benn petaxa nga ca woon boo xam ni maanaam benn quburra picc la daal bu nenoon na fa naka mu ko xëcc rek ndeysaan tàgg ma woon ca car ba daal di yàqu neen ya wadd toj picc ma naaw di jooy fekk na kuley ba nag dafa ko aaroon ne nag picc mi xaar naa ko kat bu ko kenn tooñ ba muy toj tal dem mu daal di mer nag ni naaqa gi lu tax ki ma xaaroon mu di ko def li mu ko def daal di wàcc fett ga daal tar mu da naago ji deretam sang ko mu ŋaax daw dem ci kër ga borom génn gis ko daal di tëgg gi mi ñam yuux ni ay doxandeemee bon ba sama naaqa gi ñu def ko wii defin e ganug basus doomi basus nag tante do ki nga xam ne basusay tantam te mooy jassaas mu daal di ni ko soxna si noppi rek dana tax ma loj kuy loo xam ni danaa ci rendi kuy lu mag ndeke kuley bi la ni dana ko rey daal di dem rey kuley bi ngir loolu ngir xamiya rek ci tooñ googu mu tooñ seen gan ah loolu moo indi woon xarbu basus bi ñuy wax mu nekkoon dikkan bakkar ak taxlib ñu ay atti atti at ñu di ko xeex guerre bu dul jeex ku gañ sa morom fabu ay at ñu nekk ca ni nga xamee ni xarbu daaxis wal xabra kookoot yaari fas la yoo xam ne dañu leen a dàqi woon rek benn ba raw ñu yorante ca ba xeex ca mu jur nag rayante boo xam ni am na ñeen fukki at yoo xam ni guerre ba tey jeex koowu xay la arab dëkke woon dëkke woon dëkke woon ba lislaam dikki jële leen moo tax alquran di leen wadkuru in kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaanan wa kuntum ala shafa xufratin min annaari fa anqadakum minha l'islam mo len boole gannaaw buñu doone won ay non ak hay wuñu dekkoo abadan du jeex ci lu dul dara. Neena mu ni ko harbul basus bu tar boobu day neena moo gën a yomb li nga sàkku. Ma daan lay waxal leetar bi nii harbul basus moo ko gën a yomb. Aw tasxabani ba ba ngay ànd ak man nu dem ila suus ba ag suus gi ma jëm, néewoon na ko wa amal maqsadu fa ila tuus. Wala ba nga xam da ngay ànd ak man ba tuus de suus suus laaw fa saaxabtuhu ma ànd ak moom ilayha ba ca suus qahran ci noteel. Nee na wa akaftu ma sax alayhi ci moom bihaa ca tuus sahran weer. Wa huwa moom yaulluni mu dima sungule kalimaati taaliil ay baati taaliil tey ëllëg tey ëllëg tey ëllëg nangama tax joxaguma la ko nangam. Wa yujurruni mu dima wettiloo ainnata taamiili ay laabi yaakaar. Googu laab mooy ainna buum gi taamiil yaakaarloo, maanaam mu dima yaakaarloo dima wax luy tax ma yaakaar ñu dana ma jox leen risaala bi rek. Hatta ida xaraja sadri ba sama dënn mujj xat wa ciila sabri te sama muñ notu na notees na muñ sama ñàkk muñ not na sama muñ. Fa qultu lahu ma ni ko nag innahu moom daal lam yabqa difatun laka ñeella illatun benn illa booy lay wala liya ñeelatuma manit fi lmuqaami ci sax bi ta illatun benn dénga lu may war a jàppale. Ta illatu ci cosaan mooy loo xam ni des na ko jox lu mel na xale mu di ko foye ba bañ a jooy ak yooyu, maanaa yox tàmm bii maanaa dénga ta illa wala nga di ko jox sa gan mu di ko jàppaale. Wa fi xadin ci ëllëg daal ak juru laay jajj xuraabal bay ni baax a ñu taqaliko, maanaa laay départ dem. Wa arxalu tema taxu ma fabu dem an ka walis la bi xufay xunayni yóbbu ak perte xufay xunayni xisaam paase woon. Fa qaala mu ni ma xaasha lillahi jomb na yu yàlla an uxlifaka ma di la war ci del aw uxaalifaka wala may wuteeg yow nuy noonoo. Wa ma arja'tu yéexewuma woon an uxaddika sama waxtaaneeg yow lirisaala ba illa li ulabbisaka lu dul bëgg laa yàggal fii wettalikoo la rek. Wa ida kunta ama bi nga nekkee na qad istarabta sikki sàkka nga bi idati ci sama daal wa axraaka xiir la vannu suui njort lu ñaaw bi mubaacadati ci bëgg maa sori kon fa asix déglul li qasasi risaala siirati ngir xisab sama siira almumtaddati bu gudd ba wa adifhaa nan ko taf nag ilaa axbaari lfaraj bada shidda. Soo boo boole ko ci xabaari alfaraj baada shidda benn téere la boo xam ni ay lataif la, maanaam ay lu bari ci adab la làmboo. Ku ñuy wax Ibnul Jawsi moo ko taalifoon dénga. Am na ñu ni qaadi abi ali alxasan ibnu ali tanuxi moo ko taalif dénga. Waaye daal alfaraj baada shidda tur ab téere la. Xabaar yu yéeme la daan andi, mu ni ko nan ko boole ci xabaari faraj baada shidda téere boobu. Fa qultu lahu ma ni ko haati andi fa ma atwala xiyalaka nee na sa buum gudd na lool wa ahwala xiyalaka te say pexe yit tiitle na lool. Fa qaala mu ni ma ilam xamal ni ànna dahra al abuus bi ki jamono ju tar alqaani mooma masa sànni ila tuus ba dëkk bi ñu wax tuus wa ana man yowma idin bisu kera faqiirun wa qiirun ku ñàkk ku diisa ki bor la laa qibala li laa fatiila lii wala qitmi wala naqiir aw ma fatiil aw ma naqiir yooyu yépp lu tuuti rek lañ ci jublu ak qitmir noonu yu tuut la ci arab jublu lu ci ne alquran jëfandikoo na dénga wala yudlamuuna fatiilan dénga wala yudlamuuna naqiiran xawman nee na ma min qitmirin ci suratu fatir yooyu naqiir ak fatiil ak qitmir yépp ci doomu tàndarma lay am. Arab nag tàndarma seen dund la woon te nit ku ne la muy mumaarasa ci xayaatam ca lay def tashbiham ca lay wax jëme. motax seen wax lu jëm ci gele nak lu jëm ci tandar ma bare ndax yoyu moy seen dundukaay ñi luñu bëgg ni luddul dara ñu ne ko fatil wala tudlamuna fatilan fatil moy lu melna as mbum su tuti as wuñ su raw di nekk ci digënté xootu ruddu xoot woowu ne ci salu tandarma day am lu melna as wuñ su kep ci biir ci doomu tandar bu ne moy fatil koku doyna misal ci lu tuti amna luñuy wax naqir so wëlbeete salu tandarma bi da nga fekk mu melna as mbëndan su tuti ci digg ba salu tandarma bo gis buñu soko wëlbeete gis ci mbëndan soso mu melna fuñu jamon ci tass rabb koku moy naqir digënte ñam yi ak sal bi dana am lu melni permeable su wex su wex su mur sal bi ñam yi teggu ci kawam lolu moy qitmir yoy yep lu leen gëna tut amul lu ci ne arab def ko ci masal ci lu tut may yamlikuna min qitmir wala yuzlamuna naqiran la wala tuzlamuna fatila fa alja'ani yubna safarul yadayn ak ñak safarul yadayn moy ñaari wetuk ñaari loxo ci alal khuluul yadayn min al mal safar modi ak couleur jaune yag nañu le wax ni lolu ci waxu arab safarul yadayn buñ ko waxe moy yorul dara ci alal ndax alal ci ciosan loxo koy amé te su ci alal nekkee dana sàng safar boobu ci loxo bu ko alal sàngee kenn du ko gis bu ca dara nekkatul nag mu feeñ ma yóbbe ila tatawuqi jëm ci caqoo bi dayni ci bor def bor ci sama baat comme ab caq faddantuma lebaleb li soo ilittifaaqi ngir ñàkku sens daal ñàkk sens te mooy dajewul ak la mu doon bëgg moo tax ni lépp min man ci koo xam ne huwa moom asirul axlaaq ku jafe ay jikko la ku naqaree jëflante wata waxamtu te ma foogoon te sànni yan nafaaqi jàpp ndi njarte ci li may jaay pour ma mën a fay fa tawassaatu loolaa taxoon ma yaatu nag filin faaqi ci dépensé yi may dépense sakkanalu ma woon fa maa afaqtu xinniwuma xataa baxaza nii ba nga xamee ni diis na ma lool daynun bor boo xam ni lazima nii taqoo naag man xaquhu xaqam walaa zamanii te lazimani war na ma taq na ji ma walaasamani te taqoog man nag mustaxiquhu kay yalloo bor ba di ma fay waxtu wu ne taqoog man fa xirtu ma gëlam ma jaaxle fi amri ci sama mbir wa atlactu ma yëgal ma wan xariimi ki may fayu bor ma wan ko ala usri ci sama ñàkk falam yusaddiq taxut moom mu dëggal imlaqi sama ñàkk bi wala nazaa dañut feguwut an irhaqi walis di ma sonal di ma xatal bal déet moom jadda dafa farlu fi taqaadi ci fayu gi walax wa lajja te mu continue fiqtiyaadi ci dima ommat ila alqaadi jëme ci qaadi ku kullama xadactu lahu bépp bu ma nooy nooy lool ñeel ko fil kalaami ci wax wastanzaltu te ma sàkku minhu ci moom rifqa alkiraami jàppandal gu mel na gu gaañu tedd ñi di jàppandal nit waraxabtuhu ma xemeemloo ko fi an yanzura nii fi an yanzura ci mu xool li ñeel ma bi mu yaa saratin ci yombalante aw yunzira nii wala mu xaaruma إلى ميسرة بجبمي أومل كم القرآن وخني وإن كان ذو عسرة من لور موي فنظرة أقهارك إلى ميسرة بجي أمم بجي كومم لأنما ياكار أو ينظرني ولما ياكار مخارم إلى ميسرة قال منما لا تطمع بل ياكار بل سينتو في الإنظار جي أقهاره واحتجان النبار أكدفني دنغمنا لونك سما ورس يخدش يبو محجن موي أسن معقف الرأس لمن بلا من ينو أسق يطوى خاني وفبدأي لونك نغمنك لونك درج غرب مانام نبار نك مودي ورس مانام بل دفني دنغمنا فخبا جبتش سما ديناري دي دمغمو فهو حقك جنة فأق كيف يبر موجين ما ترى دوجس مسالك الخلاص يون مج أي يون مج من أو تريني ببنغ ميوان أو بمعنى إلى ببنغ ميوان سبائك الخلاص ما نام سبيك مويلون ريال مولك خلاص ويسالة موي ورسي ديناري mana ba ba ngay may won dinar yu sel wuri dinari pire yo xani sabaik la yini mol ci machine ba yagal fala ma raaytu buma gise ihtidad ladadihi takuk ladadam ladad moy shiddatul khusuma fa huwa alad wa hiya ladda'u jam'uhuma ludd qala ta'ala alad huwa aladul khisam وأن لا مناص مجسدني أمر بن متشكاي ديني المنجده بولم بمجسد لولمانت شاغبته مدال دي بفورون تيمو مانا أيون تيمو أني شغب مودي أو أيون تي خلوب أيون تي مدال دي خلون تي أيون تيمو ثم واثبته طب متبن تيمو صنغو خيخ lutax pour li rafi ani pour mu kalamente ak man yekatina ila walil jara'im jëm ci kinen mengo jarimay fot yi togn yi ni reya ka gañu ka xex ndax mu yobuma ci koku la ila al hakim fil mawalin ban ma yob ci ki até huquq yi toñangé yek yoyu ah bor yek yoyu mu ban ma yob ci koku xana faf ma yob ci ki nga xamni moy atté ci mo fété wo jara'im manam ay fot yu reuy yi nit ñi def ni ki reuy nit ak xagn nit ak yu déme non lolu nak momit lu mu tamu ci comme bor la yor lutax bëggul ku ko yobbu ci ki atté bor yeek yoy xana bëgg ku ko yobbu ci ki atté tojante bop yi neena dara taxul lima kanal ngir li nek balaghani joton ma may deg lima dan deg min ifdalil wali ci mana teralek wali walil jara'in dafa don ku bar teranga wa fadlihi ngeneelam ajit wa tashaddudil qadi ak lima deg ci taru qadi ji manam dafa naqari derate wa bukhlihi ak nayam dafa fek qadi ji ate ay borak yoyu dafa don ku tar ku ñagas ku nay ke nak dafa don ku bare teranga motax ma bëgg nu dem ci kok mayit ma soppi mbir ma def ku mbirum xex ak xulul falamma hadarna banu tewe baba amiri tous buntu buru tous anastu ma yegni an la ba'sa wala bu's la ba'sa amut ben hay wala bu's amut taskare di am fastad'aytu ma dal di sakku fofa dawatan ben da wa bayda ak teyit gu wex gu dara new wa ansha'tu ma dal di fasos fofa risalatan ab ben letter raqta abu tupen ben xaraf buñu tombu buñu xaraf buñu tombul mo cey top وهي لتر بموي ديك اخلاق سيدنا تحب اي جيكو سي سونو سانغ بيغا خاني موي امير توس موي والي جرائم كوكو اي جيكوم تحب دنجكاي سوب بوكو سيتي بريمير حرف تي موي همزه امول توم خا توب سي جيسغاكو لام الف توب سي جيسغاكو امول توم قاف توب سي جيسغا نياري توم تومبامي كو مشارق اي دي توم وهكذا بجر لتر بي جاه غا ديم سي سيدنا وبعقوته تتمب يلب لدي في صح داخ باخم تخنا فوفلا ساكو كاتي دك وقربه جيجم اك جيجيكو تحفن اي خيول ونأيه صريكونك تلفن الكندلة وخلته خريطو أقموم نصبونكم أسكنلة وقطيعته دوغون تقموم نصبون جوانلة وغربه تأتلق دي من الخطي مانا لي شهبه مانا أي مناقبم أي انجنيلم دال مم لتده اي لامبم يلير يوي وظلفه اك فغوم جيمو فغوم ماندو زان رفتال نكو وقويم نهجه اجي جوبي يونم يمو دار بان فين وذهنه خلم قلب والبتن مبري وجربت نط نكو اسي نكو بي لمي دف خمناكو دو فرال دي جوم دي ونعته ملومت شرق اغنى بينكو دي جنينكو وغرب اغنى سوو اد دي جنينكو يب دي جنى ملوم يبين سيد قلب مبر صبوق مبر فطن مغرب ازوف ايوف مخلف متلف اغر فريد نابه فاضل زكي أنوف مفلق إن أبان طب إذا نا بخياج وجل خطب مخوف يتبيت سيد أكل فلا قلب وخانكم من ولبة بريلة بريب موك من أراسه فطن كو يولا مغرب كمنا عندي اي كيمان لا ياتي بالغريب العجيب من افعاله في اي جفم اكي وخم ازوف كو برلوي جمبلا راغب عن الدنايا ازفت نفسه عن شيء انصرفت عنه وزهدت فيه كبار لومي جومبلا لومو اپل بوبام عيوف كبار لومي باجلا من عاف الشيء كرهه مخلف كمن ووتال كو خاني لواي نياك مو رامب مو جوخات مو جوخ كو لنين متلف كمن سانك على الله اغر كو تدلا اغر مودون كو ويخ كانم ملو تار تار لا تي فاس اغر تي فاس موي ابيض الوجه دا فا ام دوغو تي كانام دي دوغو نك موي يخايو كانام فاس سو تامبلي تي ديغ جيبا با واتي تي نورو بكان سو فكي ديغ سو توتي تي ديغ جيبا لا ويخ لولو دا نا ام واي كوكو بيل لا كو ولاف دي واخ بيل موي توتي يخاي تي ديغ جا دوغو moy su fekke wi xayba dafa wacc ba ci nuru bakkan lol nak mo gëna rafet ci tarifas la bok waye budé agharu ci nit moy karim rek abyadul wajhi li karamihi du la won kanam gu ñaaw gokoy ragalé agharu faridun ku weto ay meloy tedd nga nabihun ku siwla ku ñepp xam la dafa am nabaha moy rafi'ul qadri ku kawe daraja la nabihun wute khamil khamil moy ki nga xane daraja am ko wul khamis fadlun borom ganel la zakiyun ku ñawla ku yaw anufun ku jomlu la bare jom muflikun ku mana andi keman la huwa ya'ti bil faliqati denga batay al falaq huwa ad dahiya wal amru al ajib kal faliqati faliqa moy mbir mu yema batay mo waminhu qawlu al arabi ya ajaba bi hadhihi al faliqa hal tudhibanna al quwaba ar riqa dafa dik yore ay xam ay wala ngani ay ërmbët ay xam ay ay ñagas ñagas ci kanam geek ay xees xees loolu ñu daan wax ay xam ak ay muy laajte nag naan jàngoro ji ma daal lu koy faj ñu ne ko ah kii xam rekk la soo ci dee def sa lor di ko ci diw rekk mu wér loolu nag jaaxal ko mu yéem mu dal di ni yaa ajaba li haadihi alfaliqa hal tudhibanna alquwaba alriqa quwaba mooy loolu xelasu xelasu yooyu xam-xam yooyu ñu wolof di ko xam dana di farala daal borom dereti ndaw jekki-jekki lex bi mel ni lu xees pëcc xaw mel ni dafa xolleeg ñu di ko faje tooyal ak lor mu nag ya ajaba li hadihi alfaliq ay maa yéen bi kéemaan faliq al amru al ajib te mooy lan mu ne est ce que ay xam moos lor mën na ko faj loolu mooy lu yéeme li fi moom mufliqun in abaana subirale dana indi ajab ci balaaga ak fasaaha tabbun ku mën faj la isa naaba su fekkee ni dale na hiyaajun ab xare hiyaaj mooy xeex isa naaba hiyaajun wa jàlla ak boo xamee ni màgg na ba garaaw xat bun ab garaaw mbir mu garaaw ñu di wolof di ko wax am ndamb xat bun maxuufun mu ñu jàq awa mu dellu ci gannaaw ñetti béyt yi mu dellooti ci nasr manaazimu sharafihi yu ñu nosay tedd nga am maanaa ay jëfi tedd nga am ak melay tedd nga am yu ñuy dajale comme ku doon nas ab caq yooyu tëlifu dana dajaloo dana tëppaloo wa shububu xibaaihi xiinu mayam tabeem gi na muy sottee wa shububu xibaaihi ay ab taw mayam yëkkifu day dotti wa naa'ilu yadayhi maanaa maye yi muy maye ci ñaar naa'il mooy ay may gu rëy daal alal tabe gu rëy nee na tabe ñaari loxoom faada baawaan na wal na wa shuxu qalbihi nayu xolam xaaba niis na kon maanaa xolam nay neetu ja wa xilfu saxaaihi yanaatu tabeem yuxtala bu dees koy rat xilf nag moo di battu ween dégg nga baraa mooy yanaat bi ëmb bi ci boppam xilf mooy ñaari xalama yëj wala bu dee jur di ki gàtt wala bu dee nag mu doon ñeent mbàgg leen mooy xilf yuxtala bu dees koy rat wa dahabu ciyaabihi wurusu ay gaalam yuxtara bu des koy giiroo .